قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. اس بات در رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی او دی آیت کی اصل کی جواب دے دا شبہی دا مشرکان جواب دے مشرکان دا خبر کولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے پونگ من عذاب راول اللہ تعالی دا غی جواب کی پدی آیت کی دا پیغمبر رشتونے پیغمبر دے خلی کین در سرا اختیار دا عذاب در اوڑل نشترے لکہ عذاب راوصل چے دا اللہ تعالی پہ اختیار کی نی دا اللہ تعالی دا پیغمبر پہ اختیار کی نی قلت اے پیغمبر یا ایہا الناس یا خلقو انما انا لکم نذیر مبین یقینا زتاست یار در کون کی امکارا زتاست اللہ تعالی دین بیانو زتاست یار در کو فلذین آمنو وس اللہ تعالی ذکر کی تفریق پا اس بات در رسالت بنی دو ڈلو دو ڈڑے دو ڈلی اللہ تعالی تفریق کی یو اج اللہ تعالی پیغمبر دعوت وکی نو خلق کی اومنی داغیر پر خوش خبری ده او دویم کلج اللہ تعالی دین بیان شی او خلق داغی خلاف کینو داغیر پر اللہ تعالیٰ یہ ذکر کی تخویب دیر پار دا منکرین فاللزین آمن و آکسان چی ایمان راوڑ دے و عمل صالحات عمرون کردین ایک پا دلقال پیغمبر باندے لهم مغفرتون دا غیر پار بخندہ و رزقون کریم او رزق دے عزت والا تفسیر جلالین لکل دی رزقون کریم و هو الجنہ دا دین امراد تیرے روزی دا جنت تی مراد دا زکا رزقی کریم بی کڑاوا او دا عزت او دا احترام روزی اگا صرف پا جنت کی دا والذین سعوا فی آیاتنا وکسان چی کوشش کی پیاتون زمون کی معاجزین مقابله ک ان کی مقابله کی اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دوزخ والدی دا کسان اور والدی دوی مانو کی یو مانا معاجزین مقابله ک ان کی دا اللہ تعالی دا کتاب مقابله ک ان کی دا اللہ تعالی دا آیاتونو دوی مانو بصری نکړی دا معاجزین منکون کی خلق درا دتا بیداری دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا والذین سعوا فی آیاتنا او کسان چا کوشش کی پ آیاتنا زمون کی معاجزین منکون کی خلق در اللہ تعالی پیغمبر تا بیدارین او دا قران نہ خلق منکی اولئک اصحاب الجحیم دا کسان جہنم والدی دا کسان چری اور والدی و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم يحكم الله آياتي والله عليم حكيم. هر کله چې مخ کیاتون کې دوه فریقین بیان شول یو چې ری بيدینه خلق دي او دوی مغ دیندار خلق دي اوس الله تعالی دا غیر پاره جدا جدا اسباب بیانې د کافرانو د کفر د پاره اسباب هغه وسوسې د شیاطین الانس والجن دي او د مؤمنانو د ایمان د پاره هغه سبب سره زائل کول دا وساویسو دا شیاطین الانس والجن دی حاصل دا آیاتونو دارے چی کافران چی کبر کینو دا غید کپر دا پارا وسوسی دا شیطانانو دی دا غید کپر دا پارا سبب اغا وساویس دا شیاطین الانس والجن دی انسی شیطانان او جنی شیطانان چی رے اغی تا وسوسی اچھئی او دا مومنان مسلمانانو دا ایمان دا پارا سبب سرے الله تعالی هغه وساویسو د شیاطین الانس والجن هغه د پکی هغه ختمه دیو جنا د مؤمنان مسلمانان ایمان چره قوی پات کی د دې آیات مبارک هم پسرینو ډیره عجیب عجیب خبرې لیکلې دي تاسو صحیح توجیه چره یواز د کوي چره دی آیات معنا او مطلب سره و ما ارسلنا من قبلک او نلی لیگلی منگا مخ کسان من رسولین حس یو رسول ولا نبین او نیو نبی در رسول او در نبی فرق مخ کی بار بار بیان شو رسول من الله او نبی الی الخلق رسول اغی توی چی اغا دا اللہ تلال ترنا پیغام راولون کی او نبی اغا چا توی چی دا اغا پیغام خبرور کی مخلوقات دا دا اللہ تلال دا بندگانو تلاغی پیغام ور کی الا اذا تمنا دیده کی تمنا پا مانا دا قرآ اثر دے لوستل دا آیات تیرے خدا مشکلاتونه دی او پسرینم کې ډیره عجیب عجیب خبری کړی دی خو تاسو جره اسانه ترجمه زده کی او صحیح ترجمه چې بکی کم دا غزده کی و مار سلام من قبل کو نن لري کلیم غا مخ کسانه من رسولین هیڅ یو پیغمبر ولا نبیین هیڅ یو رسول ولا نبیین او نه پیغمبر نبی الا اذا تمنا مگر کله بچا غیل وستل کول د الله تعالی دین به بیانو الق الشیطان فی امنیته نو غرزوی با شیطان الق الشیطانو الوساوی صافی امنیتی الق الشیطانو الوساوی صافی قلوب الناسی فی امنیتی اصل عبارت دسې ده الا اذا تمنا مگر کله بچی غیل وستل کول د الله تعالی کتاب به لوسته د الله تعالی دین به بیان او خلق ته الق شیطان غرزولی به شیطانانو وسوسه پزرون د خلق کی فی امنیته په وخت لوستلو داږي کی په وخت بیان داږي کی بیان سخ الله ما یلقی شیطان نو اوران کل الله تعالی غ شبهات چا چوری شیطان پزرون د خلق کی الله تعالی غ وساویس سره ختم کی ثم یحکم الله آیاتی بیا کلک کو ساتی اللہ تعالیٰ غیاتون اخپل اللہ تعالیٰ غیاتون اخپل کلک کو ساتی واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ دے پویا حکمتون والا دے نو دا آیات مانا دا شولا حاصل دا آیات دا دے کل بچی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دا اللہ تعالیٰ دین بیاناو دا اللہ تعالیٰ کتاب بیانای نو شیطانان انسی شیطانان او جنی شیطانان ناشی دا دعوت پا میند کی دا خلق بزرون کی وسوسیا چای دا چاپ بارا کی وسوسی اچی الق شیطان فی امنیته کله وچی دا داعی تاس ته د الله تعالی ر کتاب بیانې دا ساحر دی کله وی دا جادوگر دی نو کله وی دا شاعر دی کله وی دا مسلې د ځان نه جوړی کړی دی د داعی د حق په باره کې د خلکو بزرونه کې دغه شکوک او شبهات غورځي نو پیان سخ الله ما یلقی شیطان الله تعالی به خپل وحی نازل کړل او کما شکوک او شبهات به دغه جوابونه وو شو باغې کې د الله تعالی ر پیغمبر دا الله تعالی دا پیغمبر په خلی باندې با دا غید شکوک او دا غیر شبهات او جوابونه وشل ثم یحکم الله آیاته نو کله چې هغه شبهات د پښول نو په دلایل سره د الله تعالی دین به ثابت شو والله علیم حکیم ان شاء الله په خبر باندې پوه شوې کله چې د الله تعالی د دین دعوت کیږي د الله تعالی پیغمبر د الله تعالی کتاب بیانې یو داعی د حق چیرې هغه حق بیانې نو شیطانان انسی شیطانان او جنی شیطانان ناشی دا داعی دا حق پا بارا کی دا خلق و بزرون کی شکوک و شبهات غرزی کل بتا توی چی دا خود تحرکیان و قرآن دی دا ماورا کل بتا عجیبا جیبا خبری کی نن سوا چیره دا مشکلات دیر جات شوید مر دا خود دا پلانی تنظیم و دا پلانی سر چیه تعلق ساتی رو دی قرآن تا وقت مگ دا خود منگ نخلاف دی او دا را پلانی سر تعلق ساتی یار دا بدل عقیده خراب کی دا خود دا پاکستان چیرے پوجانو پولیسو مرتدینو ته چیرے دا مرتد توي او دا ته مسلمانان نه وي الان کې او کلمه وي نو کله چې ته د الله تعالی د دین بیان کینو انسی شیطانان او جنی شیطانان برادي ستا په واره کې دا خبرې کوي یا دا صدمر غټ عالم خونه دې مړ چې دا دومره نوم یې دل ورکړې دی دا خبره کوي دا خبره کوي ولې غټ غټ علما چې زم پرې معاشره کېشته دي نو کله چې د الله تعالی دین پورا بیان شي دا الله تعالی د پیغمبر په وخت کې به پوره وحی نازل شول نو هغه خلکو به چې کوم اعتراضات کړی په پیغمبر باندې نو په قران کې به دا غي جوابونه راغلل نو دغه سي څوک چې د الله تعالی کتاب بیانې او هغه ته پوره تغو کېږي نو دا هغه باطل پرستو خلکو د شکوک او د شبهاتو جوابونه پاغي کې وشي ابلور جوابونه وشول کنه دا غي ویډیوګان راغلل چې مسلمانانو سره دا ظلم زیاتې کړل دا جماعتونه وران کړی دي دا مدرسې ورانی کړی دي دا مؤمنان مسلمانان په کافرانو باندې خرڅ کړی دي نو د خلکو د زرون ناغه شکوک او شبهات وزي او وای چې او یقیني دا مرتدین دي او دا مسلمانان نه دي نو د الله تعالی غ دین چې راغ په خپل ځای باندې برقرار پاتې شي هغه وحی بعد د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغه برقرار پاتې شول نو لنډه دا شول چې د بی دین خلکو د گمراهۍ لپاره اسباب هغه سړي وساویس د شیاطین الانس وساویس د شیاطین الجن خولی کینا او د مؤمنان مسلمانانو په زلونو کې د ایمان د مضبوطیدو لپاره سبب څه شي دی الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو د زلونو وساویس د شیاطین الانس او وساویس د شیاطین الجن اغل لري کی نو داغه اغزله چې دغه اطمینانو کې هغه بر قرار پاتې شي هغه کم بیان چې شوی په هغه باندې صحیح پاتې شي وستر یمې ته وکي و مار سلام من قبل ک من رسول او نری لګره مونږه مخ کیسان من رسول هیڅ یو رسول ولا نبی او نه یو پیغمبر الا اذا تمنا مگر هغه بچ کلل وستل کول د الله تعالی کتاب بل وسه تفسیر سمر قندی لیکلی تمنا فمان د قرا اثر دی تفسیر جلالین لیکلی فمان د قرا اثر دی الق شیطان فی امیته نو غردوری به شیطانانو انسیو جنی شیطانانو په وسوسه په زړونو د خلکو کوي فی امنیته په وخت د وسلو داږي کې کړي د الله تعالی کتاب بیانې کې په وخت کې فینسخ الله ما یلقی الشیطان نوران کی اللہ تعالی لری کی اللہ تعالی تفسیر سمرقندی وی یذهب الله به ویبتله اللہ تعالی غوسوسی چی لری کی او غ باطلی کی ختم کی ما یلقی الشیطان غوسوسی چی اچولی شیطان ثم یحکم الله آیاتی بیا کله کو ستی اللہ تعالی غیاتون خپل پزلونو د مومنان مسلمانانو کی خبر چری بر قرار پاتیش والله علیمن اللہ تعالی پوی حکیم حکمتون والده لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض دا آیات متعلق دے دا القى الشیطان فی امنیته سرا شیطان چرے دا باطل پرستو پزلونو کی وسوسی واچی لیجعل ذر پارت دے مقصد دا پارا لیجعل ما یلقی الشیطان ذر پارت چ وگردی اغه چی اغه شبہ چ و ذر پارت چ وگردی اللہ تعالی اغه شبہ چ اچولی شیطانانو فتنه تن امتحان للذین فی قلوبهم مرض د پاره دا کسانو چې پزرون دغه کې مرض دي ولقاسیت قلوبهم او د پاره دغه چې سخت زرون دغه دغه سخت زرون والو د پاره دا امتحان شي نو بس هغه د الله تعالی دین په واره کې بیا شکونه کوي ولقاسیت قلوبهم یعنی من قبول الحق تفسیر جلالین وي چې چا زرونه سخت شوی دي ډیر خلک داسې شي د الله تعالی کتاب بیانېږي زرونه نرم شي او کوم شیطان چې کوم وسوسه چي د پزل کې نو هغه ته الله تعالی لري کې او باز کم شکیان خلکی نو هغه خپل امتحان کې پریوځي یاره وای مخکې مخواسي شک وو وسره وس خدا خبرونه مواردل دای وی چې طالبانو پلان یې کې دا کار کړی طالبانو دا کار کړی خبرونه مواردل نو هغه شکیان خلکی نو هغه د غیر پر د الله تعالی د دین دا بیانول نور امتحان شي و ان ظالمین او قینان ظالمان لپی شقاق بعید په دشمن خامخه په دشمنی لري کې دي د حق نه کافران خلق ظالمان خلق اغه د الله تعالی د دین سره دشمنی کوي او د حق ناغړی رضیت لري دي ولی علم الذين اوتوا العلم وصلی الله تعالی غو دوی خبر ذکر کوي چې کم خلق بذرونه کې الله تعالی غ شکوک او شبهات لري کې ختم شي مؤمنان مسلمانان ولی علم الذين ودره پاره چې یقینو کې اګسان اوتوا العلم چې ورکل شي د غی ته علم مبصرین لیکلی تفسیر جلالین وی اوتوا العلم نو مراد درې چې اغه ته د الله تعالی د توحید علم ورکړل شوی دی او د قران علم ورکړل شوی دی انه الحق اغه یقین کی به خبره باندې چې دا قران حق دی من رب کر طرف طرفستانه او دا توحید چې حق دی طرف طرفستانه په یو منو به نو ایمان راوړي په اغه باندې په توخ به تله قلوبهم نو نرم شي اغه حق قبل اول تذرونه داغي بس دا د کرم مؤمن مسلمان صفت داره کله د الله تعالی کتاب بیان شي د الله تعالی دین بیان شي د زلزله ته نرم شي او هغه قبول کی و ان الله لهادي الذين او یقینا الله تعالی رسي مؤمنان الى صراط مستقيم غلار برابر ته تفسیر جلالین وی الى دین الاسلامی الله تعالی چره مؤمنان مسلمانان هغه دین اسلام ترسي او خپل دین باندې الله تعالی غ پوی کی ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم دا آیات تعلق ساتي د مکی 35 نمبر آیات سره دا تعلق ساتي مکی ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض شياطين الانس او شياطين الجن چره هغه د باطل پرست بذرونه کې شبهات واچي نو الله تعالی وایي چې دغه شک او شبهات د دیو پزلونه کې تر د قیامت پورې بیای د الله تعالی د دین خلاف کوي یادا چې تر دې پورې چې دیو تر دنیا عذاب راشي لیجعل ما یلقی الشیطان دا آیات دغه سره ولګوي نو الوه په دې آیات باندې پوي شي د 35 آیات سره دلګي ولا یزال الذین کفروا او همیشې دغه کافران هغه کسان چې کوبره کړې په امر یتین په شک کې منه زمیر راجره قران کریم ته تفسیر سمرقندی وي منه یعنی من القران دا په شک کې د قران کریم نه حتی تاتی او مساعتو تر دې پورې چې راشي د قیامت بغته تن ناصافه او یات یوم عذاب یوم عقیم او یا راشي د عذاب د ورځې شنډې مراد لري نه عذاب د دنیا ته مراد دی یا دې ته دنیوي عذاب راشي او یا هغه عذاب راشي چې د قیامت عذاب دی تر راشي نو تر دغه وخت پورې دی د الله تعالی په دین کې شک کوي الملک یومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم دي آيات كي الله تعالى استاذ ذكر كي كل شي قيامت راشي ياد الله تعالى عذاب راشي نو ذاتي بل سوك نشي علاولي زكا چه حاكم زكا بادشاهي دي الله تعالى رفارد الملك و بادشاهي يوم جن پدا غورت باني دي قيامت پورت باني خاص الله تعالى رفارد يحكم بينهم پيسلبو كي عملي پيسلبو كي رديو فمينس كي فالذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه لپاره پیغمبر باندې په جنات النعیم دی وی په جنتونو د نعمتونو کې والذین اکبروا وس الله تعالی ذکر کوي تخویف او خروی د قیامت یره والذین اکبروا کسان چې کوبر کړی دي او کذو بی آیاتنا او دروغجن کړی دي آیاتونو د مونږ ولایکه ده هم ولایکه دا کسان لهم د دې لپاره عذاب مهین عذاب دې درې لیکون کې تفسیر جلالین لیکلی مهینن په معنا د شدیدن سره لهم عذاب مهینن بسبب کفرهم د دیو د کفر په واجبان نی او د دیو د انکار په واجبان دیو د لپاره ډیر سخترین عذاب دی اولایک لهم عذاب مهین د دیو لپاره د عذاب دی لکه انکه رسوا کونکي